Ach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Aktorzy czytają balladynę Juliusza Słowackiego. Narodowe czytanie trwa w Ogrodzie Saskim. W Warszawie przygotowania do budowy tymczasowego rurociągu na Moście Pontonowym. Niezależni dziennikarze donoszą, że w Rosji ruszyła machina propagandowa mająca zakrzyczeć próbę otrucia Nawalnego. W Ogrodzie Saskim w Warszawie aktorzy czytają balladynę Juliusza Słowackiego. Inscenizacja jest wystawiona w ramach akcji Narodowe Czytanie. Wydarzenie obserwuje nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aktorzy właśnie zaczęli czytać czwarty akt. Na scenie w sumie wystąpi 60 artystów. Balladyna nigdy w historii nie miała tak licznej obsady. Każdy akt ma osobnego reżysera, a akompaniuje na saksofonie jazzman Piotr Baron. Całość na widowni robi wrażenie. Las blisko jeziora Gopła. Chata pustelnika ustrojona kwiatami i bluszczem. Kirkor wchodzi w karaceńskiej zbroi. Bogato ubrany, z orlimi skrzydłami. Dla mnie to jest okazja, żeby nadrobić zaległości z poprzednich etapów edukacji. Bardzo nam się podoba. Wspaniała inscenizacja. Nietypowa. Bardzo dobra obsada aktorska. Razem z tymi wierzbami, z tą muzyką tworzy to niepowtarzalną atmosferę. Rady zasięgnąć warto u człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej. Na scenie występują m.in. Ewa Dałkowska, Halina Łabonarska, Teresa Lipowska, Andrzej Mastalerz i Rafał Zawierucha. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Para prezydencka zainaugurowała 9. Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim. Romantyczne dzieło Juliusza Słowackiego jest dziś odczytywane w wielu miejscach, nie tylko w całym kraju, ale także na świecie. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Na obu brzegach Wisły w Warszawie, w okolicy mostu Marii Skłodowskiej-Curie, trwają prace przygotowawcze do budowy tymczasowego rurociągu, którym popłyną nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Po awarii, do której doszło tydzień temu, ścieki są zrzucane do rzeki. Na lewym brzegu Wisły, nieopodal kolektora, którym nieczystości wpływają do rzeki, w sobotę pracownicy miejskich wodociągów pod nadzorem wojska utwardzali nawierzchnię. Na brzegu rzeki, w miejscu, w którym saperzy zbudują przeprawę pontonową, układano wielkie betonowe płyty. Budowa mostu ma się rozpocząć we wtorek, a zakończyć w czwartek. Na prawym brzegu Wisły, nieopodal mostu północnego, gromadzone są wielkie rury, z których zostanie zbudowany zapasowy rurociąg. Poprzednia awaria nastąpiła rok temu, również pod koniec sierpnia. Są pierwsze zarzuty w sprawie śmierci dziennikarki z Chodzieży w Wielkopolsce. Kobieta zginęła na drodze, kiedy jechała rowerem. Zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 25-letni kierowca. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak podkreśla ogromne zaangażowanie policjantów z Chodzieży w tej sprawie. To oni ustalili m.in. kolor i markę samochodu, który potrącił kobietę. Ci policjanci dotarli do nagrania z monitoringu miejskiego z Wągrowca. 10 minut przed wypadkiem samochód takiego koloru jechał w kierunku Budzynia, czyli w kierunku miejsca, w którym doszło do tego wypadku. Ustalili także, w jaki sposób ten samochód trafiał z rąk do rąk, aż do tej osoby, która finalnie została zatrzymana. Policjanci odebrali mnóstwo telefonów od ludzi, od mieszkańców, którzy przekazywali cenne informacje. Jedna z takich informacji mówiła o tym, że taki samochód wyjeżdżał z lasu i z ogromną prędkością jechał w kierunku Gołańczy. Trzej zatrzymani mężczyźni to 25-letni kierowca i właściciel auta, jego 2 lata starszy brat oraz dalszy członek rodziny, a także 37-letni właściciel posesji, gdzie stało uszkodzone auto. Kremlowscy propagandyści chcą zakrzyczeć próbę otrucia Aleksieja Nawalnego, napisał na blogu Echa Moskwy politolog Matwiej Ganapolski. Lider rosyjskiej opozycji od 20 sierpnia jest w śpiączce i leży w berlińskiej klinice. Niemieccy lekarze, w tym specjaliści Bundeswehry, orzekli, że rosyjskiego polityka próbowano otruć rosyjską substancją bojową znaną jako nowiczok. Matwiej Genapolski na blogu Echa Moskwy zauważa, że w Rosji rozpętano operację propagandową, która ma zdeprecjonować orzeczenia niemieckich specjalistów. Dziennikarz podkreśla, że Federacja Rosyjska pod rządami Władimira Putina kolejny raz daje świadectwo, że jest zakłamanym państwem, które nie ma szacunku dla własnych obywateli. Wcześniej rosyjscy obrońcy praw człowieka ze wschodniego biura Amnesty International zażądali od Kremla natychmiastowych wyjaśnień w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego. W liście otwartym, który otrzymała również moskiewska redakcja Polskiego Radia,

Legenda głosi, że tak właśnie żołdacy z sotni kozackich w czasie okupacji Paryża zwracali się do garsonów. Oczywiście była to okupacja w latach 1816-1818, a nie ta późniejsza. I jak chce ten mit, to właśnie doprowadziło do powstania barów szybkiej obsługi, bistro. Ale tak naprawdę realia są inne. Bistra powstały w Paryżu dopiero pod koniec XIX wieku, a ich pierwsi właściciele przywędrowali za chlebem z górzystej Auvergne i przywieźli z rodzinnych okolic tradycję swoich bistrok, małych knajpek ze stolikami wystawionymi na zewnątrz. I proszę Państwa, wiedzą zapewne Państwo, że te najbardziej kultowe, no bo to historia o tym mówi, najbardziej kultowe bistra w Paryżu to La Coupole, Le Démargot i La Flore. I wciąż są w rękach rodzin z Auvergne. Proszę sobie wyobrazić, że znaleźli się Państwo o 5 rano w Paryżu. I już nawet w ostatnich bistrach barman mówi no, z szerokim ziewnięciem. No i co dzieje się w tym mieście między snem a dniem? O tym opowiada Jacques Dutronc w piosence Paryż budzi się o 5 rano. Posłuchajmy. Je suis le dauphin de la place Dauphine, la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne les cales, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas de sommeil. Merci. To był występ Jacques'a Dutronca w Casino w Paryżu, no, troszeczkę później niż ta piosenka, bo stała A swoją drogą, to mnóstwo tutaj jest i aluzji do paryskich okolic, do paryskich zabytków, ale także do takiej aury, specyficznej aury tego miasta. Już sam początek jest niesamowity. Jestem następcą tronu z placu Dauphine. Delfin to gra słów, delfin to jest właśnie następca tronu. A potem okazuje się, że plac Blanche wygląda biało, czyli słabo, czyli blado po prostu. Ciężarówki są pełne mleka, tak jak piersi matek karmiących. Zamiatacze pełni mioteł. Jest godzina piąta, Paryż się budzi. Transwestyci idą się golić, a stripteaserki ponownie się ubierają. Kochankowie są zmęczeni, a w kawiarniach już się czyści filiżanki. No i teraz jest apel do turystów. Paris by night się skończył, proszę państwa. Idziemy do autokarów i rozjeżdżamy się do swoich domów, do swoich miejsc. Piekarze już pieką bagietki, wieża Eiffla jest zimno w stopy, a łuk triumfalny pręży się triumfalnie. Drukują się już gazety, jeszcze to były czasy, kiedy się drukowało gazety o tej godzinie. Robotnicy niechętnie budzą się do roboty, czas już do łóżka, ale ja nie jestem śpiący. Jacques Dutronc, złote dziecko lat 60., 70. robił karierę zarówno w kinie, jak i na estradzie i to było rzeczywiście wtedy gorące nazwisko. Zresztą do tej pory jest szalenie popularny. Także jest popularny dzięki temu, że jego partnerką była i jest nadal druga gwiazda, ulubienica Francji, Françoise Hardy, ale o tym opowiadam kiedy indziej. I proszę państwa, Jacques Dutronc jest laureatem aż dwóch Cezarów. W tym ten pierwszy to zdobył w 1991 roku za rolę i muzykę do filmu Van Gogh. Zagrał tegoż Van Gogha. No i znowu to jest temat na kolejną rozmowę o tym, jak Paryż odnosi się do artystów. No ale ja tutaj o honorach, o zasługach, no a co z życiem prywatnym? Chciałabym powrócić do wczesnego poranka, ale nie w Paryżu, trochę w innym mieście. Natomiast osobą, która z tego się zwierzy, co się dzieje troszeczkę po 5 rano, a dokładnie o godzinie 5:55, jest pół Francuzka, pół Angielka, mianowicie Charlotte Gainsbourg. Urodziła się co prawda we Francji, w Paryżu, ale po samobójczej śmierci swojej przyrodniej siostry nie mogła znieść tego miasta, Paryża. Wyjechała za ocean i często śpiewa po angielsku, po francusku też zresztą, ale przede wszystkim znana jest chyba z różnych ról filmowych i to takich, gdzie nie zawahała się, żeby przekroczyć pewne obyczajowe tabu. Ale teraz posłuchajmy, co Charlotte Gainsbourg robi nie o godzinie 5 dokładnie, ale 55 minut później. Charlotte Gainsbourg. Yeah. Mam nadzieję, że Charlotte Gainsbourg zaśpiewa Państwu ładną kołysankę, jeżeli Państwo mają ochotę udać się na jakąś dżemkę. No ale jest środek dnia, więc gdzieś tam do tej godziny 5:55 jeszcze mnóstwo czasu. Ale powróćmy do Paryża, który się, mam nadzieję, troszeczkę już obudził o tej 5:55. Oczywiście rzecz indywidualna. Chciałam teraz puścić Państwu muzykę. Będziemy wiele razy jeszcze wracać do tego autora, wykonawcy, aktora, autora słów i autora muzyki. No po prostu można powiedzieć omnibus. Jacques Brel. Wydaje mi się, że większość z Państwa kojarzy go z kulturą francuską, a wszak był to Belg. I on namalował jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, obrazów Paryża. Od świtu do nocy, bo każda pora dnia łączy się dla niego z innym kolorytem, z innym nastrojem. I tak zresztą z pewnością jest. I pojawią się znowu te zabytki, o których wspominał Jacques Dutronc, bo będzie i Tour Eiffel, będzie Saint-Louis, czyli Wyspa Saint-Louis, będzie Versailles, czyli Wersal, będą Tuileries i wiele innych miejsc znanych w Paryżu, które każdy turysta zwiedzić, obejrzeć powinien. Ale czy zobaczy te kolory, które wymarzył, które narysował Jacques Brel i ten nastrój? Oby tak było. Posłuchajmy, jak ten Paryż, Paryż Jacques'a Brela, pojawia się w piosence Le Prénom de Paris, czyli imiona Paryża. Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt, et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit, et c'est Paris bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui, et c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublient de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons, et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non, et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, et c'est Paris nous deux. un regard qui reçoit la tendresse du monde, et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, et c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, et c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, et c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, c'est Paris fini. Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis, et c'est Paris chagrin. Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les roues tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens. Je reviens, obiecał Jacques Brel i na pewno powrócimy jeszcze i do niego, i do Paryża, nie jeden raz. Ale proszę Państwa, teraz troszeczkę w inne miejsca chciałam Państwa zaprowadzić, nie te najbardziej turystyczne, nie te najbardziej znane. Tam raczej rzadko kiedy zaglądają nawet filmowcy, ale nie artyści. Artyści, owszem, jak najbardziej. Na rogu starego Montmartre są zakazane uliczki. Tam nie przebywają tylko ci najlepsi, ci najwięksi artyści, ale także troszeczkę przypadkowi. I tam też mieszka biedota. O pewnej takiej rodzinie opowiada Zas piosenką, którą kiedyś śpiewała Edith Piaf, a którą napisał Georges Brassens, poeta, także wykonawca. I to wcale nie jest radosny utwór, choć w interpretacji Zas może się takowym wydawać. Proszę Państwa, to jest piosenka dość ponura. Troszeczkę spróbuję Państwu przybliżyć treść. Otóż tatuś wraca co wieczór nawalony, mamusia zarabia na naszą całą czwórkę w pralni, a ja, kiedy jestem chora, tkwię w oknie i patrzę na ulicę. A na mojej ulicy chodzą ludzie i cienie. Nocą budzą mnie nagłe krzyki. Jest mi zimno i boję się. Ojciec kiedyś spojrzał na mnie i powiedział, ty się do niczego mała nie nadajesz, będziesz zarabiać na ulicy. No cóż z tego, kiedy chyba ta osoba nie miała predyspozycji, skończyła jako żebraczka, zimno jej, coraz zimniej. I myślę o tym, że kiedyś wreszcie z tej ulicy, z tej niedobrej ulicy zabiorą ją anioły. Smutne, prawda? Ale kiedy słucha się Zas, Dans Marie, wydaje się, że to piosenka o czymś zupełnie innym. Posłuchajmy Zas. J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris. Des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent, et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, et j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit, au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie, et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, y a des anges qui m'emmènent pour toujours, mon cauchemar est fini. Tyle smutku to chyba tylko można znieść w jeden jedyny sposób. No, iść na jakiegoś drinka do baru. Zapraszam Państwa do taksówki. Za kierownicą Joe Taxi. Trochę artysta, trochę dorabiający sobie za kółkiem, ale fan jazzu i gorących rytmów. No, on nie boi się zapuszczać w szemrane miejsca Paryża. I z nim nawet tak delikatna i chudziutka osóbka jak Vanessa Paradis czuje się jak chroniona przez bodyguarda. No troszeczkę zmieniamy klimat i jedziemy razem z Joe. Przejedziemy znowu po tych słynnych miejscach w Paryżu. A przekaże nam, jakie ma wrażenia Vanessa Paradis. Connais toutes les rues partout. No troszeczkę radziej się nam zrobiło, prawda? Jolie Taxi zabrał Vanessę, no to już jest ich słodka tajemnica gdzie, ale na pewno nie ominęli jakiejś kultowej Buat, czyli klubu. Historia tych Buat, czyli tych klubów podziemnych, piwnicznych, zaczyna się w czasie II wojny światowej, kiedy muzyka jazzowa nie była przychylnie przyjmowana przez okupantów. W piwnicach działo się wiele, a także był tam ruch oporu. I proszę Państwa, ruch taneczny i ruch oporu jakoś okazało się, że szły w parze. A po wojnie piwnice zamieniły się w modne kluby Buat właśnie, gdzie występowali muzycy z całego świata. Paryż to jazz, jak powiedział kiedyś Malcolm McLaren. I rzeczywiście tam się działo wiele. Jeśli chodzi o jazzmenów, przyjeżdżali z całego świata. Nowy Orlean był tam również grany i obecny jak najbardziej. I teraz zapraszam Państwa na zabawę, może być do rana, przy Saint-Germain-des-Prés. Qu'est-ce que t'as? Oh! Qu'est-ce que t'as peur? Qu'est-ce que t'as dit? Badou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou garçon, ça c'est bon plan. Toujours la même histoire, c'est la même folie. Une petite litoue, des tomates avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? Tant pis, le bébé de l'eau de bâle, le bébé de l'eau de l'eau de l'eau, shooty woody woo, shooty woody, shooty woody woo, shooty woody, shooty woody woo, shooty woody, bado do de babo do de boody. La même histoire, c'est la même folie. Un petit litou, des demandes avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? Petit laitou, des tomates, pou-dou-di-bou-dou-dou, avec du vec, du vec, des, la mayonnaise. A sałatka z majonezem nie była miła dla tej pani, która chyba się troszkę dąsała, bo Roy Eldridge mówi do niej: qu'est-ce qu'il y a? No, co tobie jest? Kobieto, no, panuj się, bądźże miłą kobietą. No i tak to się wtedy działo. W klubach tańczyło się. I tam rodził się rock and roll. Tam się rodziło wszystko, co naprawdę najgorętsze we Francji. A jeden z takich najbardziej znanych, głośnych klubów, a także zespół, który występował przez długie lata, 50., 60., 70., Hot Club de France. Tam grał Django Reinhardt, pochodzenia cygańskiego, który znał doskonale, jak zamienić rytmy, które były kiedyś tradycyjnymi rytmami francuskimi, na jazz. A często z nim występował Stefan Grappelli, skrzypek, którego też charakterystyczny sposób grania na pewno państwo rozpoznają. Posłuchajmy Django Reinhardta, który gra na banjo. Thank you. gitarowe brzmienie było, nie banjo, ale Django Reinhardt potrafił na wielu instrumentach fantastycznie improwizować. Proszę Państwa, jeśli się Państwo rozmarzyli, to chciałabym, aby w tym nastroju Państwo pozostawali jeszcze chwilę. Paryż ma wiele uroków o różnych porach dnia, ale podobno, tak jak niektórzy utrzymują, jednak najpiękniejszy jest nocą, kiedy rozbłysną wszystkie światła tego miasta. Bleue par la nuit, olśniona nocą, tak to można nazwać, śpiewa Zaz i na pewno ucieszy zarówno ten utwór, jak i wykonawczyni, redaktora Piotra Barona, który jest fanem Zaz i chciałabym, żeby poczuł się dobrze, jeśli usłyszy właśnie ten utwór, ale także chciałabym, aby Państwa Zaz ucieszyła olśniona nocą, nocą paryską. Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle. Affolé les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. J'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant. Zrobiło się trochę sennie, to przecież jest wczesne popołudnie, więc chciałbym Państwa trochę rozruszać, a zrobi to o wiele lepiej niż ja, Jacques Brel. Walc na 1000 pa to chyba jeden z jego najsłynniejszych utworów i też odnosi się do Paryża. Także rzecz dzieje się w Paryżu. Z pierwszym taktem walca jestem sam. Dostrzegam cię i ty mnie dostrzegasz? Uśmiechamy się do siebie. No i po pewnym momencie nieśmiałości zbliżamy. Ruszamy do tańca. Mówiłam Państwu, że często życie towarzyskie działo się na ulicach. Tańczono tam, to nie tylko w Paryżu, ale także w innych miastach. I działo się wiele. Taniec na ulicy to nie było nic dziwnego. Albo na takich specjalnych podium ustawionych tu i ówdzie gdzieś na placach. No więc właśnie, pan i pani młodzi są, mają po 20 lat, uśmiechają się do siebie, zbliżają się do siebie, no i potem rzecz się rozkręca pomiędzy nimi i jakby całe miasto, które pulsuje rytmicznie, sprzyjało ich rodzącemu się uczuciu. Rozkręca się walc Najpierw na cztery pa, no to niespecjalnie dobrze się tańczy, walc na cztery pa nie idzie. A potem jest na sto pa i dochodzi do tego, że jest to walc na 1000 taktów. Oczywiście domyślamy się, że już wówczas uczucie rozkwitło i wszystko wiruje w powietrzu. Wydaje się, że wszystko jest, sprzyja temu uczuciu i cały Paryż tańczy razem z tymi zakochanymi już w sobie tanecznikami, 20-latkami na 1000 pa. Posłuchajmy Jacques'a Brela, La Valse Milton. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, frosse aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, frosse nos amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Presque dans sa main, 333 fois le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la. No nie chciałabym zostawiać Państwa zasapanych, sama się troszeczkę zmęczyłam tym tempem Jacques'a Brela i wobec tego na koniec troszkę łagodniejszy nastrój. Kocham przywiędłe róże, zaśpiewa Jacques Dutronc, A słowa napisał bardzo przewrotny autor Serge Gainsbourg, zaś tam państwo usłyszą w tle takie słowo gigolo, gigolo, a to jest Jane Birkin. Żegna się z państwem francuski łącznik, czyli Monika Małkowska. Dziękuję kolegom Sylwii Hej, która wydawała program, i Grzegorzowi Leczkowskiemu, który go realizował. Ja bym to do usłyszenia za tydzień. J'aime les roses fanées, gigolo, gigolo, gigolo. Les vieilles peaux, gigolo. Les vieilles peaux, gigolo. J'aime les vieilles paumées. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. I gość specjalny, Stefan Chwin, opowie o latach 70. i 80. w Gdańsku, o seminarium profesor Marii Janion i o czasie powstania Solidarności. Ten cytat, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. No, panu Tadeuszu chodzi o to, czy mrówki wejdą, czy nie wejdą na suknię Telimeny. Natomiast tam było to rozumiane troszkę inaczej i pamiętam, że jednak to była główna sprawa. No. Barbara Marcinik, zapraszam. W niedzielę po 14:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dbasz o kondycję finansową? Biegnij na 4-dniowy maraton zniżkowy w euro i pobij rekord oszczędności. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2399. iPhone 11, pamięć 64 giga za 3299. Rekordowe zniżki jeszcze tylko dzisiaj w sklepach euro i na euro.com.pl. Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty. Kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Łopatka wieprzowa bez kości w cenie 8,99 za kilogram. Leclerc. Przez te super oferty oszalałem. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Sony z technologią Extra Bass do 18